Яхэнэрэшъ. Назарет дэсцыфхэм Иисус зэрэмыштагъэр. Иисус игъогурыкӏохэр игъусэхэу ачӏыпӏэм икӏыжьи янэ икъалэ кӏожьыгъэ. Шэмбэт мафэр къызэсым синагогум цӏыфхэм тхьэм игущыӏэхэр щаригъашӏэхэу ыублагъ. Ежьми дэӏыгъэ цӏыфыбэхэм агъэшӏагъэу къаӏуагъ. Мылӏым къыӏохэр тыдэ къырихыгъэха. Сыдэу зэхэшӏыкӏыныгъэшхо тхьэм ашхыритыгъа. Сыдэу ӏофышхо гъэшӏэгъонхэ ащыӏэ къикӏыхэрэр. Мерымэ къоу пхъашӏэр арбэмыр. Якубы, Иоси, Иуды, Симон ашыр ышыпхъухэри тэ къытхэсхэба. Арэщтэу Иисус пае агу мыхъун къырагъэхьагъ. Пегъэмбарым лъытэныгъэ фэзымышӏэхэр ежь янэ икъалэ дэсхэр, ежь иблагъэхэр, ежь иунагъо щыщхэр арынэӏэп, ариӏуагъ Иисус ахэмэ. Иисус сымэджэзаулэм ыӏэхэр атритхьэхэу зэригъэхъужьыгъэхэм нэмыкӏ ачӏыпӏэм ӏофышхо гъэшӏэгъон зыщишӏаӏэп. Ахэмэ яшӏошмыхъуныгъи агъэшӏэгъуагъ. Иисус игъогурыкӏорэ нэбгырэп шыкӏутӏур тхьэм фэлэжьэнхэу зэрэдигъэкӏыгъэхэр. Етӏанэ цӏыфхэм тхьэм игущыӏэхэр аригъашӏэхэзэ игъунэгъу къуаджэхэр къыкӏуахьыщтыгъэх. Джащыгъум Иисус игъогурыкӏорэ нэбгырэп шыкӏутӏум къяджи тӏурытӏу дигъэкӏыхэу ыублагъ. Джынэпцӏэ ӏаехэр цӏыфхэм ахафынхэу тетыгъуаритыгъ, мы унашъор афишӏыгъ. Гъуагум щызытехьэкӏэ зыбэщ нэмыкӏ зыздэшъумыщт хьалыгъуи ӏалъмэкъи бырыпхым илъхьахщи издэшъумыщтэх. Ау цокъэ къызэрыкӏохэр зыщышъулъэх, джэнитӏуи зыщышъумылъ. Хьакӏэу зы унэ горэм шъуихьэмэ ӏачӏыпӏэм шъукъыдэкӏыжьыфэнэс, а унэм шъуис, къыпигъэхъожьыгъ Иисус. Зы чӏыпӏэ горэм шъущырамыгъэблагъэмэ е къыщышъомыдэӏухэмэ ӏачӏыпӏэм шъукъызикӏыжьыкӏэ мыхъуну ашӏагъэмкӏэ ахэмэ апашъхьэ шыхьат щыхъуным пае щыцуакъэхэм акӏэлъышъсапэр акӏэлъыжъгъэтэкъужь. Шыпкъэр шъосэӏо. Ахърэт мафэм акъалым къинэу щэчыщтым нахьи Содомрэ Гоморрэ къинэу ащэчыщтыр нахь мэкӏэщт. Арэущтэу нэбгырэп шыкӏутӏур гъогум техьэхи шъипсэкӏотхэм шъуафыкӏэгъожь цӏыфхэм араӏозэ агъэӏу аублагъ. Джынэпцӏабэхэр цӏыфымэ ахафыщтыгъэх, сымэджэ аджи дагъэщафэзэ агъэхъуищтыгъэх. Умэхэкъо Иоанн ышъхьэ зэрэпаупчӏыгъэр. Иисус цӏэрыӏо хъугъэти икъэбар пачӏхьэу Ирод зэхихыгъ, зэхехым мырэщтэу ыӏагъ. Мыр умэхэкӏо Иоанн ары. Ар лӏагъэхэм къахэтэджыкӏыжьыгъ, джарэщ фэдэ лъэкӏыныгъэ зыхэлъ ӏофышхохэр ыӏэ къызыкӏикӏыхэрэр. Ар пегъэмбар Илияс ары, аӏощтыгъ нэми цӏыфхэм. Ар пегъэмбар гор, пэсырэ пегъэмбархэм афэдэу аӏощтыгъ етӏани нэмыкӏхэми. Ау Ирод ахэмэ ягущыӏэхэр зэхехым ыӏуагъ. Иоанн зышъхьэ пязыгъэупчӏыгъэр лӏагъэхэм къахэтэджыкӏыжьыгъ. Ирод ар зыкӏыӏуагъэр мары. Ежьым ышъхьэ Филипп зыцӏэр псауэ пэтми Ирод а Филипп ишъузэу Иродиадэ зыцӏэр къыщэжьыгъ. Ащ къызэрищэжьыгъэм пае Иоанн Ирод риӏощтыгъ. Уэ пшы ишъуз къэпщэжьыныр хабзэкӏэ хъущтэп. Ащ пае Иродиадэ Иоанн гузв риӏо хъугъэ. Иродиадэ ихьатыркӏэ Ирод идзэлӏхэм Иоанн аригъэубыти хьапсым чӏаригъэдзагъ. Иродиадэ Иоанн аригъэукӏынэу фэягъ, ауар къыдэхъугъэп. Сыда пӏомэ Иоанн шъыпхъагъэ зиӏэ цӏыф лъапӏэ зэрэщытыр Ирод ышӏэщтыгъэти щыщынэщтыгъэкӏи ыухъумэщтыгъ. Иоанн къыӏохэрэм зядэӏукӏэ инэу гумэкӏыщтыгъ, ау щытми игуапэу едэӏущтыгъ. Зы мафэ горэм Иродиадэ ӏофэу зылъыхъущтыгъэр къыфифагъ. Ирод къызыхъугъэ мафэр ыгъэлъапӏэнэу икъулыкъушӏэхэм, идзэ ипэщэшхохэм, гэлэй хэкум итхьэматэхэм ешхэ-ешъошхэ афишӏи къыригъэблэгъагъэх. Джащыгъэм Иродиадэ ыпхъу унэм къихьи къафэшъуагъ. Иродрэ ихьакӏэхэмрэ агу рихьагъ. Узыфаемкӏи къысэлъэӏуи укъызэрэсэлъэӏурэ къыпфэсшӏэщт, риӏуагъ пачӏхьэм псащэм. Тхьарыӏуи фишӏыгъ. Сыд щыщми узыфаер уэстын, сипэчӏыхьагъ уныкъонэс. Пшъашъэрэ унэм икӏыжьи янэ еупчӏыжьыгъ. Сыкӏэ селъэӏущта? Умэхэкӏо Иоанн ышъхьэкӏэ елъэӏу, къыриӏожьыгъ янэ. Пшъашъэр псынкӏэ унэм къилъэдэжьи пачӏхьэм къыриӏуагъ. Джыдэдэм умэхэкӏо Иоанн ышъхьэ зылэгъышхо горэм илъэу къысэт. Пачӏхьэм арызэхехым ыгу лъэшэу къеуагъ. Арышъхьэкӏэ хьакӏэхэм апашъхьэ пшъашъэм тхьэрыӏо фишӏыгъэм пае игущыӏэ епцӏыжьынэу фэягъэп. آرتی آرددم زدزد گری یوانش حق حنو و ناشفیشی اغقاخ. آرقی یوانش ها حبسم شپیوبشی زغاش خو میتو قحی پشاشم قریتاخ. پشاشم یان ریتجو. یوان یغوگ رک وخرم خواش اغر زخاخم قاکوخی یوان یحاد حبسم شخیجی قونم الحاشق. یسوس نبرمینیت فزاریاش خاغر. Апостол Хуисус дэж хэшзару гойхи офуаш агабстоумра, сэф хамаригаш агабстоумра раутажах. Какунакуха зарабагам пая Иисусра юго гургухарамра, шхагуи фифажиштоа хапти, Иисус ахамаривах. Шэпа удзага горам тизаку тыкваныш зажвабсафишт. Арати квашамисху удзага чапа горам язаку квах. Сэф хамахар квашамисху учихуа лягух, бами касажах. سفر خلبستومی خلص و قادر شخی یسوس را یغا گرگ و خرم را پاشم چیز ده گوشتغا چپم نمست خرابس و آخر نسخی قزر و ویغخ. یسوس پاشم کیچی سف کپشکر زیتلاغم آد سفر ملاخو زیم املاخوغم فدوشی تغخطی آگو یاغوی وف بخر عریغاش خو بلاغ. مافر زخواتم یغا گرگ و خرر یسوس قبوداحخی قاوخ. مچپر نایچی مافری خواتغخ. شیله خواجه و نو خم کن خش غم لب حق از فحشف جنم پایه صفخر تبشی جیخ سداب و ما عشقن زیاب شاخر زغاشخ خاری واخ یسوس اخمه تکوانس دینارسی تو مواسه حدو قد شفنه من صفخم یادراشخنو قرع و جو عدرخم حدو قد حبشا شیر عری واخ یسوس شکوی قزر زغاشخ قزر اغاشی قرع واخ حدو قد فرب سزیت رتی یتانه یسوس تفستوری کوب کوب و تشخانتم خاقت اسحان خو یغا گروگ و خرم و نشرفی سو. یتانه تفخر سرسو سنقو سنقو کوب کوب و تساخ. یتانه یسوس حدوغیت فمرب سزید امرخش تخی واشم دبخی تحمشید خفی سو. یتانه حدوخ زگوی چخی تفما پاش حرال حان خو یغا گروگ و خرم عریتاخ. تزید اوری عریتاخ. تزید اوری اخم زچما فی گوشا. سفستورش خواه خیچی زغش خچو، اش نوزم کدوشغ حدو تاقر خمره، تزیه خمره متبسکوت ارزو آوائی جاخ، شخواه خرش دمینیت خوشتاخ. یسوس پسیچی اوم تیتو زرگواغر. یسوس سف کپش کل یتو پشیجیفه، یغو گرگو خرو یه جیم پرابس رو پسی خورایم یاد رابوید. ویفساید ده قادلم زفرچین خو خواهشم ریغت سحاخ. یسوس سف خرز یتو پشیجیفه وزم تحمیل اونو واشم دگویاخ. چه حرق زستم پاشر پس خورای گزرگم نسغاخ یسوسی ایزاقو چلگم قتناخ پاشر میزکم جی بار قپیواتی اخم یه راقو خوش بشکم چی عفو یسوس سلوغخ اتقا اوغم دش پاشر میزکم اتنقا چه پسی چه تیتو یسوس قاقواخ اخم عبدالج پتاخ یسوس پسی چه تیتو قاقو زتاقم حد جادو اشعشی قاقواخ سدابوم زبستو می ارخلوی لشوش تاخت یار. اردده میسوس قدگوش آخ. شکش ما قد سرر شمیشن. یتان اخم قاشم دیتسحی جیبار و توجا. لش دد دو اغاش اواغ. سدابوم وفشخو اغاش اغان یسوس حدقو خمچه اغاغر قاگرم او گرقا خوشی تاخت یار. یسوس گینی ساریت خکم سماجیخر زرش آخو جاخر. پسخورایم زپرچخم غینی سارید خاکم نسخی غرزر شراد زیخو. خواهشم قزاری چخو تفخم یسوس قاس اجو. تفخم اخاکور زچه قاچخو. سماجخر پابلخم اگو تفخو. یسوس دشی او زفا اراتربم قاحو قاو بلاغ. قاجمی قاجمی چیلمی یسوس تدگو آمی. سماجخر اراتربخم یاگو زگو پخم اشاغت اختی. زیم خومی شانچاب هم نیغسن خو خیلی اوشتاخ. یسوسی شانچاب همین نسابستوری خوشیشتاخ.